Για αυτήν λοιπόν που γράφτηκε το τραγούδι, για αυτήν που γράφτηκε το τραγούδι, έκανε η ίδια σήμερα 89 ετών το απόλυτο ρεκόρ. Η Ελισάβετ λοιπόν κατέχει το ρεκόρ του μονάρχη με τη μεγαλύτερη παραμονή στον Βρετανικό θρόνο, αφού σήμερα συμπληρώνει 63 χρόνια και 217 ημέρες. Το ρεκόρ συμπληρώθηκε στις 5.30, έτσι λοιπόν μπορούμε να το πούμε τώρα πια ότι είναι επίσημο. Είναι 63 χρόνια και 217 ημέρες από την στέψη της, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της προγιαγιάς της, Βασίλισσας Βικτόριας. Βέβαια το τραγούδι αυτό είναι η άποψη των Sex Pistols πριν από πάρα πολλά χρόνια, 38 χρόνια, για την βασίλισσά τους την Ελισάβετ, η οποία όπως είπαμε σπάει το ρεκόρ των χρόνων διαρκείας στον θρόνο της Βρετανίας. Έχει από τότε που ξεκίνησε συνεργαστεί με 12 Βρετανούς πρωθυπουργούς και έχει επίσης συναντήσει 12 προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζόνι Ρότεν που τον ακούσαμε εδώ με τους Sex Pistols έχει πει πολλές φορές διαφορετικά πράγματα για το τραγούδι όταν μεγάλωσε, όπως είναι σίγουρο αυτό ότι μερικοί δεν έχουν την ίδια γνώμη που είχαν όταν έκαναν κάτι όταν ήταν πολύ μικροί. Ο Τζόνι Ρότεν που βγάζει καινούριο άλμπουμ τις επόμενες ημέρες με τους Public Image. Σήμερα όμως έχει τα γενέθλιά του ένας άλλος επίσης τραγουδιστής, γίνεται 40 ετών και ανήκει σε εκείνο το είδος των τραγουδιών που σίγουρα εσείς που θα ζείτε σε πόσο να πω τώρα, είναι 40 σήμερα, γίνεται 40. Ναι, μπορεί να τραγουδάει μέχρι τα 80, σίγουρα μπορεί, εκτός αν συμβεί κάτι έτσι που είναι εκτός προγράμματος. Αλλά αν ακολουθήσει μία συνετή καριέρα και προσέχει, όπως ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος και εκείνος έκανε τα διάφορά του σε κάποια στιγμή, μπορεί να τον ακούτε για 40 ακόμα χρόνια. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

ο Ταραντίνο, που τον έχει στις ταινίες του να ακούτε τραγούδια. Το τραγούδι Girl, You'll Be a Woman Soon, από το Pulp Fiction. Και μαζί θα προσέξετε και τη φωνή της Ούμα Θέρμαν και μετά θα πάμε στο θέμα μας. You'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. One drink, and that's it. Don't be rude. Drink your drink, but do it quickly. Say goodnight and go home. You'll be the woman soon. Soon. You'll be the woman. I've been missing the soup for all of my life. I've been missing you to cut like a knife. The boy's no good. When I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely they would. You see, this is a moral test of oneself, whether or not you can maintain loyalty. Because being loyal is very important. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, it will be a woman soon. Όπως ακούγεται στη σκηνή της ταινίας Pulp Fiction, ακούσατε και τον Travolta και την ακούσατε και εκείνη σε κάποια στιγμή να τραγουδάει μαζί με τον Neil Diamond. Αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Βρετανία λέγεται Uma Thurman και είναι τραγούδι για αυτήν από το συγκρότημα Fall Out Boy. Σιγόν στο Dance Like Uma Thurman. Uma Thurman, λοιπόν, το νέο τραγούδι των Fall Out Boy, ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το τραγούδι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Γογόλα Ξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα μηνύματά σας έρχονται αν τα στείλετε στο SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, και το τηλέφωνο της επικοινωνίας 211-365-9995. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ ενός δημοφιλούς αγγλικού συγκροτήματος που λέγονται Maccabees. Το άλμπουμ λέγεται Marks to Prove It και πέρασε από το νούμερο 1 της Αγγλίας πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου.

99,5. Εδώ δεν θα ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. Εμείς να δούμε πού θα πάμε. Επειδή πήραμε μερικά μηνύματα που θέλουν να ακούσουν το τραγούδι χωρίς τους διαλόγους από την ταινία Pulp Fiction, έχουμε το soundtrack ευτυχώς εδώ, θα παίξουμε το Girl You'll Be a Woman Soon, όπως ακούγεται στην ταινία, όπως το επισήμανε και ένας φίλος, με τους Urge Overkill. Ο Neil Diamond ηχογράφησε το τραγούδι του το 1967 και αργότερα ηχογραφήθηκε και με τους Urge Overkill. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all

ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν ανέχομαι ο κύριος Φίλης διευθυντής της Αυγής. Διευθυντής της Αυγής είναι ο κύριος Φίλης. Τον έχετε δει τον κύριο Φίλη πως είναι. Λοιπόν, κάθε τόσο έγραφε για μένα ότι είμαι υποπόταμος, γουρούνι, παχύδερμο κλπ. Ασκώντας μια κριτική επί του σωματικού μου βάρους και του σωματοτύπου μου. Εγώ δεν λέω ότι ο σωματοτύπος μου είναι ευκταίος και ότι πρέπει να τον προτείνει ως πρότυπο κανείς σε οποιονδήποτε. Προφανώς έπρεπε να έχω χάσει βάρος. Δεν έχετε ανάγκη. Αλλά δείτε τι δουλειά έχει ο Φίλης. Και μάλιστα στα χάλια που είναι ο Φίλης και άλλοι συμπολί που έβγαινε ο Τσίπρας κατά τόσο και έλεγε: είμαστε οι ωραίοι, είμαστε οι κομψοί, είμαστε οι νεαρούλιδες κτλ. Η μισή ήταν άνω των 60 ετών και η άλλη μισή ήταν υπέρβαροι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Έχω πάρει ένα μήνυμα στο Twitter που λέει ο Παναγιώτης ότι είναι υπέροχος ο Σούφιαν Στίβενς. Υπέροχος ο Σούφιαν Στίβενς χθες στο Παρίσι που έπαιξε, κάνει περιοδία στην Ευρώπη, ούτε κατά διάνοια βέβαια τέτοια ονόματα να έρχονται εδώ. Κάτι άλλα σε στυλ Viet Gong έρχονται. Λοιπόν, 10 χρόνια αφότου τον πρωτάκουσα από εσάς στο αριστουργηματικό Illinois. Πράγματι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της τελευταίας δεκαετίας του Illinois του Σούφιαν Στίβενς. Χαίρομαι που αναγνωρίζεται από έναν ακροατή για μία ακόμη φορά και μάλιστα στη νεότερη εποχή που τόσο εύκολα μπορείτε να τα βρείτε όλα στο πιάτο, ότι μια εκπομπή σαν και αυτή προβάλλει καλλιτέχνες όπως ο Σούφιαν Στίβενς. Αύριο ή μεθαύριο θα παίξω 10 από τα καλύτερα άλμπουμ, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, της χρονιάς αυτής του 2015, και μέσα σε αυτά είναι και το καινούριο του Σούφιαν Στίβενς. Έτσι λοιπόν, Παναγιώτη, δύο άλλοι τύποι για τους οποίους από την πρώτη στιγμή τους πιάσαμε στην εκπομπή αυτή όταν πρωτοβγήκαν εδώ και αρκετά χρόνια είναι οι Black Keys και οι άλλοι, οι White Stripes. Έτσι λοιπόν τώρα έχω να ακούσετε τους Arcs, που είναι ένα side project του Dan από τους Black Keys και το άλμπουμ που βγαίνει Yours Dreamily. Sweet as hot, the heat is escalating. to pay. You gotta make it through another day. The streets can see into your soul. It ain't where you've been, but where you gonna go. Μόλις ακούσαμε The Arcs, ένα όνομα που βρίσκεται παντού στο διαδίκτυο, στα εναλλακτικά site. Από το άλμπουμ τους ήταν το Put a Flower in Your Pocket και είναι το καινούριο side project του καταπληκτικού Dan από τους Black Keys. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε, και τα λέω αυτά τα δύο στούντιο γιατί όσοι είδαν το καταπληκτικό τη σειρά των ντοκιμαντέρ των Foo Fighters τα ξέρουνε, Sound Factory στο Los Angeles και Electric Lady Studios, δύο καταπληκτικά studios, είναι στη Νέα Υόρκη το Electric Lady Studios. Αφήνουμε τον Dan και πάμε στον άλλον, τον Jack. Ο Jack λοιπόν, που δεν έχει μόνο ένα side project αλλά τρέχει εδώ και εκεί και που είναι ο κυριότερος μοχλός του rock τα τελευταία χρόνια, ετοιμάζει, είναι έτοιμο μάλλον και κυκλοφορεί σύντομα, σε δύο εβδομάδες, το άλμπουμ με τους Dead Weather, ένα από τα συγκροτήματά του. Το άλμπουμ λέγεται Dodge and Burn. Why? My heartbeat feels. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος μέχρι να τελειώσουμε εδώ στην πρώτη ώρα, έτσι. Μια και έχουμε το Pulp Fiction, ας το εξαντλήσουμε με το κομμάτι του Dick Dale, το πασίγνωστο. Μόλις ακούσαμε Dead Weather του Jack White και το I Feel Love.